الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. صدق الله العظيم. سورہ آل عمران سلورم اسی پارا، آیت نمبر 176، 177، 178، 179. سورہ آل عمران آیت نمبر یوسل شپگ اویا، یوسل او اویا، یوسل ات اویا، یوسل یوکم اتیا. ندین مخک سبقونو کې د غزوه احد تفصیلی ذکر وشو، داغه په زمن کې لګ لګ د جنگ احد د غرنګ یو بل غزا شی او حمراء الاسد د هغه ذکر هم وشو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام الله پاک طبیعت داسې پیدا کړو جوړ کړو، داغه دا کوشش و چې جنگو نکری شی، د دعوت په ذریعہ باندې خلق اسلام تراشی، ایمان روڑی. لکه څنګه چې الله پاک په خپل ځان باندې رحمت لازم کړی دی، دغه رنګ خدای پاک زمون پیغمبرم رحمت للعالمین پیدا کړی دی. پیغمبر علیه السلام چرم دا نه غوښتل چې زه د الله بندگانو سره او د خپل امتیانو سره جنگ وکم، خو د کافرو د طرف نه به حالات داسې جوړ شو د مجبورۍ نه به جنگ شروع کو او به د دې وجه نه تاریخ گواه دی چې څومره خلک اسلام کې داخل شوي دي، هغه د تورې او د ټوپک په زور باندې نه دي داخل شوي. هغوی د مسلمانانو کردار ته کتلي دي، د مسلمانانو اعمالو ته کتلي دي، د مسلمانانو ظاهر او باطن ته کتلی دی او په هغه باندې مسلمانان شوي. د دې وجه نه پیغمبر علیه الصلاه والسلام نه غوښتل چې زه د خپل امتیانو سره د الله د بندگانو سره جنگ وکم. ټول عمر چې پیغمبر علیه السلام جنگونه کړي دي، نو دفاعي جنگ یې کړی دی، اقدامي جنگ یې نه دی کړی. صحابه کرامو چې څومره جهادونه کړي دي، یو قوم ته به اول دعوت ورکړه چې اسلام قبول کړي، که نه قبلوې نو خیر دی، بیا جزیه قبوله کړي، جنګ سره مونږ نه کوو، په خپل کفر باندې اوسېږي. خو د مسلمانانو حاکمیت په معنې چې بیا هغه به هم نه منه، نو هغوی بیا خامخا جنګ کول غوښتل، نو مجبوره په حالت کې بیا صحابه کرامو جنگ کړی دی هغه کافر سره. باوجود داغینا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې به صحابه کرام لیگل جهاد د پاره بار بار به دا ترغیب ورکو چې خیال کوي بوډاګانو ته تکلیفونه رسوي، زنانو ته تکلیفونه رسوي، ماشومانو ته تکلیفونه رسوي. هغه چا ته تکلیف نه رسوي چې څوک تاسو ته مخې ته نه راځي، جنگ درسره نه کوي، د هغوی فصلونو ته نقصان ونه رسوي، د هغوی کورونو ته نقصان ونه رسوي، د هغوی عبادت خانو ته نقصان ونه رسوي. دا کوشش یې کړی باوجود د هغې نه چې صحابه کرامو جنگ نه غوښته، پیغمبر علیه السلام جنگ نه غوښته، کافرو به غوښته بیا، خو په هغې کې پیغمبر علیه الصلات وسلام دا د رواداری درس به ورکو. د دې وجې نه دا خبره دې ځای کې ځکه کوم چې پیغمبر علیه السلام به په دې خفه کېده چې دا خلک ولې زما دعوت نه مني، ولې کفر طرف ته ځي، ولې منافقت کوي. الله پاک دې آیاتونو کې پیغمبر علیه الصلات والسلام ته تسلي ورکوي چې پیغمبره ته خفه کېږه مه، ته خپل دعوت چلوه، باقی دوی ایمان راوړي او نه راوړي، دوی اسلام ته راځي او نه راځي، دې سره ستا سره کار نشته. که دا ټول خلک کافر شي الله وی ما ته ذره بر تکلیف نشي را رسولی، ذره بر ضرر نشي را رسولی. او که دا ټول خلک مسلمانان شي، تقوادار او پرهیزګار شي، زما په خدایه کې څه زیاتې نشي راوست. الله فرمایي دا خو زه په تاسو امتحان کوم چې څوک زما خبره مني، ځان له د دنیا او د آخرت ژوند ښه کول غواړي، څوک نه مني ځان له دنیا او آخرت خرابول غواړي. الله وایي چې کوم خلک کفر ته منډه وهي، د خپل آخرت حصه ځان له تباه کوي، اخیرت ځان له تباه کوي، الله وی سخت عذاب به ورکوم. ما خو دوی له اختیار ورکړی دی چې تاسو په سمه لار ځئ او که په شیطان په لار باندې ځئ. اوس چې دوی د شیطان په لار باندې ځي، الله فرمایي دا د دوی اختیار دی، ما دوی مجبوري محض نه دي پیدا کړی، ما دوی ته اختیار ورکړی. ولا یحزنک الذین، غمجن دي نه کی تعالی هغه کسان، یسارعون فی الکفر، چې هغوی منډې وایي کفر طرف، کفر کی ور منډه وای. انهم بشک دوی لن یضر الله شیئا، ضرر به اون رسول خدای پاک تا هز ضرر، لک شانت ضرر ما الله تا نشی رسول. یرید الله اراده لری خدای پاک الا یجعل لهم، چو نگر زید دوی دا پار حظا حسا فی الاخرت پا آخرت. آخرت نرور کوئی اللہ دنیا دا دنیا کې جون تیری، الله وی دنیا کې ما د خېټې دی مواریا غشت دا روټه به ول ورکو، باقی اخرت پر دی تبا. ولهم د دې لپاره عذاب عظیم، عذاب لیل اخرت کې سخ عذاب. ان الذين بشک هغه کسان اشتروا الكفر، چې غشت دی کفر بل ایمان، په مقابله د ایمان کې، په بدله د ایمان کې، لن يضر الله شيئا، ضرر به اون رسی خدای پاک ته لګم. ولهم د دې لپاره عذاب علیم، عذاب درناک. الله وی سخ عذاب به ورته ورکړي. دوباره تاکیدا نه دغه الفاظ الله ذکر کړ. اوس الله وی چې دا زما خوښ بندگان نه دي، د دوی آخرت په زړه تباه کوم. د مسلمانانو زړه کې یو شبه راشي، شک راشي. دې وروستو آیات کې خدای پاک دغه شبه او دغه شک جواب کوي. هغه شبه د مسلمانانو ختموي. مسلمانانو زړه کې دا راځي چې دا د خدای پاک ناخوښه بندگان دي، کافران د الله ناخوښه بندگان دي. نو الله پاک ولې دا دنیا فراخه ورکړې ده مسلمانانو باندې؟ تکلیفونه، پریشانې، غمونه، بیماری، غریبي، او کافر لوی عمرونه ولې الله ورکړي؟ او لومړه کېږي نه په سر یې درد هم نه راځي، هیڅ غم پې نه راځي، دولت هم سره ښه ډېر دی، ښه مزې چرچې کوي. او بیا کافرو به دې مسلمانانو ته وي که مونږ د الله خوښ نه وي، نو دا دونه مال دولت دی مونږ له نه راکوه، کتاسو دا الله خوخ وای نو تاسو نه به در کړیو کنه خو مونږ دا الله خوخ یو زکه دا دولتونه ټول مونږ لرا کړی الله وای مسلمانانو ته دا سينه ده اے مسلمانانو تاسو دې کافر ته وګوره دی په دې دنیا کې بعضې ښه کارونه کوي دا پولونه جوړوي لارې جوړوي خلکو سره ښېګڼه کوي ځان کې څه ناڅه هغه انساني همدردي پکې وي نو په دې دنیا کې بعضې د نیکۍ کارونه دوی کوي نو د هغې نیکۍ بدله خو په آخرت کې ورکوم نه په دې دنیا به یې ورکوم وله اوس بدله خو زه خامخا ورکوم خو زما خو دا قانون دی چې مسلمان له آخرت دی او کافر له نشته باقي پاتې شو دا دنیا نو په دې دنیا کې به اوس خامخا څه بدله خو دوی له ورکوم نو چې بدله ورکوم وله نو په دقه شکل به یې ورکوم چې دوی باندې یو بیماري نه راځي دولت به ورسره ډېر وي د دنیا اسباب به ورسره ډېر وي ښه خوشحاله ژوند به تېری خو بس دې دنیا کې به یې تېر کړي آخرت کې اس حساب بیا د دې او دا د دنیا اسباب هغه چې وله زه ډېر ورکم نو بیا هغه مال دولت د دوی د دوی دپاره امتحان وګرځوم بل طرف نه راګیر کړم چې دوی له مال ورکم دولت ورکم نو دوی په هغه مال دولت باندې عیاشی شروع اسباب د ګناه پې راجمع کړي الله فرمایي د عذاب اسباب وله نور ډېر کړم نو دا دنیا ته خو خوشحالېږي مه چې دا یو سړیله ورکړی شوه نو بس هغه ته مزې ورکړی شو دا د الله خوښ دی نه الله فرمایي مسلمان له چې دولت ورکم نو هغه اسباب د خیر پېوکړي راجم کی پی اغلی پی اجر و ثواب ورکم او کافر کافر په هغه مال دولت باندې اسباب د شر راجم کی نو اغوی دا پی عذاب ورکم نو دغه دنیا دا اغوی دا پارا امتحانو گرزید نو اللہ فرمایی مسلمانانو تاسو مخفا کیگه چی دوی دا سی غوڑ غوڑ گرزی او دا سری شوندی گرزی او دا مزه چرچه کوي په گاډو په جزونو کې او دا خجم تیری الله فرمایي دا خو زه دوی له مهلت ورکوم او په دقه مزو چرچو کې به راګیر کوم الله فرمایي اخرت د دوی ډیر خراب دی او ذلیل عذاب به ولپه اخرت کې ورکوم او دا مسلمانانو له چې تکلیفونه ورکوم نو دا د دې مقصد د پاره ورکوم چې دلته دوی نه خامخا ګناهونه کوي څه کمی بې شی تي وشي وس اخرت ته خو د دوی هغه ګناهونه اړم نه دوی سره چې هلته یې راوړي ماله او هلته وله سزا ورکم نو الله فرمایي په دې دنیا هغې باندې زه تکلیفونه راولم بیماری پې راولم مصیبتونه پې راولم هغه ګناهونه یې ختم کړم یو مسلمان هغه خدای پاک ځان ته صفا بوزي تاسو وګورئ الله په دې خپلو مسلمانانو بندګانو باندې ډېر مهربانه دی یو افسر دنیا یو قانون دی عزتمند مون یو وزیر لرو یو افسر لرو ځان څومره صفا سوتر پاکې جامې واچو خوشبوئی او سپریګانې مو لګو ډیر ځان جوړ را جوړ کړو هغه افسر لا یا هغه وزیر لا یا هغه مشر لرو چې څه دا هغه د ناس ته قابل شو تاسو وګورئ الله پاک مون ځان ته دروازې پنځه ټیمه او درې الصلاة معراج المؤمن دا مونږ خدا مسلمان د پاره معراج دی الله سره ملاقات کوي اوس الله ځان ته یو بنده ګنده نه ودرئ الله چې ودرئ خو صفا سوتره ودرئ کوي الله وایي تاسو اودسو کې ظاهري صفایي راولئ نو ظاهري صفایي مونږ وکړو نو اوس باطن دې زموږ ګنده وي او مونږ دې هلته الله ته ودرېږو الله داسې نه غواړي چې دا بنده دننه نه ګنده دی ظاهر نه خو صفا دی خو دننه چې دی نه دی بدبویه دی ګنده دی او دې راشي ماته دې ودرېږي او ما سره دې ملاقات کوي الله داسې نه کوي نو الله په هغه اوداسه باندې هغه ګناهونه مار بعضې واړه واړه ګناهونه هغه هغې سره مار او بیا حدیث کې راځي کله چې یو بنده مانځه ته ودرېږي او الله اکبر ووایي تدبیر تحریمه ووایي الله ټول ګناهونه ختم کړي بلکل صفا کی چې ما ته راځي او ما سره ودرېږي چې ظاهر او باطن دله صفا کړم نو الله زموږ غون ګناهونه مات ځان تم صفا پینزه تیما پا دی منگ منز که کسا کمه اوشی آغا خدای پاک او دا سسارا او دا غسی خدای پاک پخپل رحم ما رو زانم سفاکی او زان تا مدره دا دا اللہ رحم دی اوست چه اخیرت تا ما غواری نو اللہ با ما ادی دنیا نا گنده بوزی اللہ دیر مهربان ذات دی پا دی دنیا که دا مون باندی بیماری راولی غم را باندې راولي پریشانه را باندې راولي دا زمون ګناهونه بالکل پاک دي خبر ته چې مونږ خدای پاک یو مسلمان بوزي هغه الله صفا بوزي دا څومره سختي او تکلیفونه چې دا کافر د پاره دي الحمدلله مونږ مسلمانان الله به صفا بوزي زمونږ دغه عقیده ده زمونږ ایمان دی چې الله به زمونږ بخنه کوي او الله به دغه کافر ذلیله کوي دوی په دې دنیا مزې وکړي او مونږ په هغه دنیا انشاءالله مزې کړو نا اللہ فرمائی ولا يحسبن الذين گمان میں نہ کہیں ہغت آسان کفرو چ کافران انما نملی لهم چی منگا محلت ورکو دیتا خیر لانفس خیر لانفسهم چی دا بخوی دا نفسونو دا دیتا پانا دا خو منگ لخده مال دولت را کرده دی جنده دیر را کرده دی روخ صحتی را کرده دی نجوڑی دا زمان دا پارا خدا نا اللہ فرمائے انما نملی لهم بے شک مونگا محلت ورکو دیتا لیزدادو اسمن چی زیادہ چی گناہ دا دل چی دا عمر زیاد ورکوم ندد زیان چی دا دل گناہ نور زیادہ چی نور زیادہ چی نور زیادہ چی او دقا سی آخرت تباش ولهم دا دید پار عذاب مہین عذاب سپک کون کے سپک عذاب رسوا کون کے عذاب ذلیل عذاب دا قیامت پورز اللہ و یغب سبیل والا حدیث کے راضی پیغمبر علیہ السلام نے صحابی تا پوس کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محبوب بندکم یو دی پیغمبر علیہ السلام و تو فرمائے دا اللہ محبوب بند آغا دی چی اللہ والا دیر جنور کی عمر دراز والا ور کی سره د نیک عمل چې دې نیک عمل نی او عمر مولا ورکی او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بدترین او مبغوظ بنده د خدای پاک کم یو دی پیغمبر علیه السلام متو فرمایل چې هغه له خدای پاک عمر دراز ورکی گناهونو سره هغه پکې گناهونه کوي او عمر یې ډیر وي نه دا مبغوظ ترین بنده دی د الله پاک دا بدترین بنده دی انما نملی لهم بے شکا مهلت ورکو مونږ دوی ته لیزدادو اسما چې دې ګناه نور هم زیاته شي نو عمر یې ډیر وي او ګناهونه پکې ډیر کوي نو الله وایي دا د کافر راغی دا مبغوظ بنده دی د خدای پاک ولهم عذاب مهین او د دوی دپاره عذاب سپک کوونکی دی د الله پاک دا قانون دی الله پاک دی ځکه دی رستو آیات کې بیانې چې مسلمانانو تاسو مخه پکېږي چې تاسو باندې د دنیا کې الله امتحانات راولي پریشانې راولي او دا کافر مزه چرچی کوي عیش او عشرت کوي خو الله پاک دام نه غواړي چې په دې دنیا کې د یو سړي کفر او منافقت هغه دې پټ پاتې شي الله وایي زه دا پریشانې او غمونه په تاسو راولم نو یو مسلمان اغه وای دا د الله د طرف نه دی دا ماته الله په خپلی او بس زه تیرا ځای صبر او یو منافق او یو کافر اغه باندې پریشانې راول اغه جزع او فزع وکي دا اغه کفر او منافقت تاسو تخکاره کوم چې وګوره دا مسلمان دی دی صبر کوي او دا بل منافق او کافر دی دی بے صبری کوي الله وای چې زه جدا کوم دا غره پرې پرې جهادونو کې په غزوه احد کې الله پاک تکلیف راوت مسلمانانو باندې ولې راوت ذکر راوت چې دا منافقان خو تکلیف برداشت کول نه شي نو دا به اوتختی د میدان خالص مسلمانان به پاتې شي دی مسلمانانو ته پته ولګي چې اوه دا خو زمونږ مرګري نو دا خو دا کافرانو مرګري نو الله دا غیر دا پارا پا مسلمانانو تکلیف او پا هر کار که دا اللہ حکمتونه دا اللہ هر یو کار دا حکمتونو دکوی اللہ وی دیکی زما دا حکمت ما کان اللہ ندی اللہ پاک لیذر المؤمنین چی پریدی مومنانو لرا علاما انتم علیه علاما پا حق حالت بانده انتم علیه چی تاسو تاغیبا